Köszöntöm a hallgatókat, Ési Anita vagyok, és ez itt az Éles Válasz című két hetenként jelentkező beszélgetés műsor. A mai téma ugye a tavasz beáltával a szépség lesz, de egy kicsit más aspektusból szeretnénk vizsgálni, mint ahogy ezt a női magazinok általában teszik, de mielőtt még így egy kicsit a témát felvázolnánk, bemutatom a jelenlévőket. Először is Berezvai Ildikót, aki kiadó szerkesztő és grafológus is, Bányai Gézát, keleti kultúrák szakértőjét, Pusztai Attilát, aki a szokásos asztrológiai magyarázatokat fogja hozzáfűzni témáinkhoz. És akkor néhány szót, hogy hogyan terveztem a mai műsort. És te ki vagy? Én is Anita vagyok, de ezt már mondtam. Mondtad? Igen. Ezzel kezdtem. Géza nem figyel. De legalább most nem köhög, mert meggyógyult itt a jó ide. Szóval magadat mindig olyan szerényen elhallgatod, hogy inkább mondd két. De a szignálban is mindig benne jó, van, úgyhogy szerintem ez nem probléma. Tehát a szépség. Így azt találtam ki, hogy egy kicsit próbáljuk meg a szokásos, egy icipicit ilyen ezoterikus vagy lelki nézőpontból is vizsgálni ezt a témát. Meg az Attilának elég nagy szerep fog megint jutni így az asztrológiával kapcsolatban. Végre. Végre kiélheti itt a beszédkészségét és szónoki hajlamait. És mindenek előtt azért a szignálban elhangzott ugyan, de a telefonszámokat elmondanám ismét. A vonalas számunk az a 489-09-99, és a mobil pedig 30-as, 228-98-00, amire SMS-t is lehet küldeni. Tehát akkor a beszélgetés az körül fog folyni, hogy hogyan befolyásolja az életünket, szépségünk, csúnyaságunk, fizimiskánk, és hogyan játszik ez szerepet a különböző aspektusokban. Tehát gondolok itt a párválasztásra, barátságra, munkakeresésre, de először is meg kéne próbálni, hogy definiáljuk, hogy mi a szép, ki a szép, vagy mi a csúnya, mert ezek azért elég elvont fogalmak, és ugye létezik egy belső szépség is, meg egy külső szépség is, egy lelki szépség, és hogy meg tudja szépíteni a belső szépség esetleg egy rossz adottságokkal rendelkező, úgymond csúnya embernek az arcát. Akkor erről szeretném kérdezni először is Attilát, szokás szerint így a mély vízbe dobom őt, hogy kicsit beszéljen nagy vonalakban, hogy az asztrológia hogyan vélekedik erről a témáról. Nagy vonalakban akkor a Vénuszt kell megemlíteni nagy vonalakban. Mindjárt, hogyha a szépségről és harmóniáról van szó, az elég köztudott, úgy gondolom. És hát természetesen a külső és a belső az mindenképpen külön választandó. A Vénusz az a külső szépséggel függ össze, a harmónia, ízlés, a stílus. És ahogy az ember kinéz azzal is, különösen, hogyha olyan jegyben születik, vagy az aszcendens olyan, amelyiknek az ura a Vénusz. Tehát akár a mérleg, akár a bika jegyében születettek, vagy ilyen aszcendensre rendelkezők általában egy harmonikus és szépnek mondott, vagy szépnek tartott külsővel rendelkeznek. A vonásaik kiegyensúlyozottak, harmonikusak, a Vénusz jegyeit viselik magukon. Persze nagyon sok összefüggést még figyelembe kell venni, és befolyásoló tényezőként hat a Vénusznak a helyzete, állása, kapcsolata és a többi, és az egyéb mutatók egy horoszkópban, de ez mindenképpen meghatározó. Tehát egy erős Vénusz minőséggel rendelkező embernél nagy valószínűséggel a harmónia és a szépség az meg fog jelentkezni kívül, hangsúlyozom. Sok olyan horoszkóp ismeretes, legalábbis általam, ahol a Vénusz elég erős. Tehát az aszcendens mondjuk bika, ezek az emberek általában külsőre vonzóak, csinosak, és meg is tudják magukat mutatni, úgy, mint egy szép megjelenés. Ugyanakkor az, hogy belül milyenek, az még ezáltal nincsen meghatározva. Persze jelent belső minőségeket is, mondjuk egy aszcendens természetesen, de nagyon sok tényező mutathat arra, hogy az emberbe, ami belülről jön ki, az már nem olyan szép, mint ami mondjuk kívülről látszik első ránézésre. Tehát egészen furcsa összeállások is lehetnek. Például egy első ránézésre kívülről vonzónak és tetszetősnek tűnő ember, aki még ráadásul barátságos is és közvetlen is, mondjuk ikrekben áll a Vénusz, és az nagyon barátságos és kedves tud lenni, ami egy kis színészkedés is lehet. hogyha jobban megismeri valaki, rájöhet, hogy valójában, és ezt horoszkópjából tulajdonképpen szinte egyből meg is lehet mondani, hogy ezeket esetleg csak eszközként használja ő a felszínen arra, hogy embereket mondjuk hatalmába kerítsen, akár érzelmileg, bármilyen módon, és aztán ő tudja manipulálni, kezelni, saját érdekében felhasználni az ő kis hajlamait velük kapcsolatban, rajtuk keresztül kiélni a világban. És ezek a tulajdonságok már, hogyha így megnézzük, nem biztos, hogy annyira szépek, mint hogy esetleg egy első ránézésre kívülről megállapított szépség. És ugyanakkor az is lehetséges, hogy valaki kívülről nem olyan mutatós, mondjuk egy Mars aszcendens együttállás nem biztos, hogy annyira szép külsőt fog eredményezni, de még így a külsőről azért az összefüggéseket nem csak a szépséggel, hanem testalkattal is meg lehet állapítani, tehát a Merkur az általában kisebb, vékonyabb alkat, a Mars mozgékony, energikus, stb. Tehát ilyen összefüggések megállapítatok a horoszkópból, de a szépségnél maradva mindenképpen a Vénusz, ami a domináns. A belső szépség pedig teljesen más összetevőkből alakulhat ki, és ezek teljesen egymásnak ellentmondó és ellentétes dolgokat szülhetnek, és egy kevésbé szép külsővel is az ember igazából szép lehet. Én a szépséget nem kötném semmiképpen a külső szépséghez, ez pont csak egy eszköz. Pont erre akartalak kérni titeket, hogy definiáljuk egy kicsit. Nagyon sokat jelent, hogyha nem olyan szép valaki, hogy elfogadja ő saját magát úgy, ahogy van. Tehát ezzel, hogyha önmagában nem áll harcban, nem akar, mert hogy úgy gondolja, hogy attól szép valaki, hogy kívülről szép vagy harmonikusnak látják az emberek a vonásait, harcba szállni a saját adottságaival, hanem elfogadja őt magát úgy, ahogy van, egy belső, pozitív minőségekkel rendelkező ember, az valójában sokkal szebb tud lenni, mint akinek ránézésre esetleg a vonásai harmonikusak, de a belsőből, ami már kijön, az nem biztos, hogy annyira nagy harmóniát teremt a környezetében. Mégis azt hiszem, hogy egyre fontosabb a külső szépség is pont a felgyorsult világban, mert néha pár perc alatt kell benyomást szerezni a másikról. Sajnos, mert a hosszabb ismerettség alatt biztos, hogy a belső tartalom a legfontosabb, tehát egy munkahelyen, barátságban, párkapcsolatban is elég gyorsan kiderül, hogy mennyire külsődleges vagy belső tartalommal bír ez a szépség. De hát akár ugye tévévilágban, vagy most nem is csak személyekre gondoltam, amíg mondtad, hanem bármi, hogy fölkeltse a figyelmünket egy könyvborítótól kezdve, egy csomagolásig, mennyire fontos az első pillanatra ránézve a megjelenés. De azt hiszem, Attila, és amit mondasz, hogy ha nem is vonásaiban annyira szabályos, de van egy ilyen kisugárzása az embernek, hogy néha már ezzel az első benyomással is, tehát még nem beszélgettél annyit vele, hogy igazából ismer, de a tekintetébe, az arcvonásába is van valami, ami miatt már szimpátiát érzel, hogyha nem is az a szabályos, hogy pláne nem Barbie szépségben van, akinek az már nem is szimpatikus. Viszont van, mikor valakinek olyan komoly problémái vannak a külsejével, ami viszont már a kapcsolatteremtést gátolja. És itt nem a párkapcsolatra gondolok, hanem akár egy munkahelykereséstől kezdve akármi, tehát mikor valami markánsabb eltérés van a szabályostól, azok azt hiszem, hogy nagyon megkínlódnak mindenféle emberi kapcsolataikban, mire meg tudják mutatni magukat esetleg. Igen, ez nagyon nagy hátrányt jelent. Tehát én is ismerek egy hölgyet, akinek van egy elég súlyos beszédhibája, és ráadásul a média területén szeretne elhelyezkedni, de azért van annyi önkritikája, hogy a nyomtatott sajtó területén, és és olyan külsővel áldotta meg a sors, ami még emellett a beszédhiba mellett egy igen hátrányos külső is ráadásul. Tehát neki meglehetősen nagy problémái vannak, akár a párválasztással, akár egyéb megjelenési dolgokkal kapcsolatban, hiszen hogyha el akar menni munkát keresni, akkor általában olyan helyre veszik föl, ahol neki nem kell megjelennie. És ez egy óriási hátrány, mert nyilván ez is hozzájárul ahhoz, hogy ő azért egy elég mély lelki ember, mert biztos, hogy már megfordult egy-két gondolat a fejében, nem csak ezzel kapcsolatban, hanem akkor ő is igyekszik olyan témák felé közeledni, amik nem felületes témák, de neki ez egy hátrány. És ugyanakkor nagyon jó intellektuális képességei vannak, és hogyha valakinek nincsenek ilyen képességei, viszont rendelkezik egy nagyon jó külsővel, akkor őt már előnyben részesítik. Az is nagyon nagy kérdés, hogy egy ilyen külsejű ember mennyire tudja megőrizni a belső egyensúlyát. Tehát, hogyha első ránézésre az emberek antipátiával fogadják, akkor kép. Tehát ugye mondjuk a népmesékben, meg regényekben is, meg a jó tündérek, azok mindig szépek is. Tehát, hogy ez egy ilyen interaktív kapcsolat, mert gyerekkortól kezdve egy pozitív visszajelzést kap, hogy ő jó, meg helyes, vagyis a jósággal sokszor emiatt azonosítják a külső szépséget, és most arra gondolok, hogy lehet, hogy valóban segít ezt kialakítani, ha csak nem túlzott egoista, tehát ez a sok pozitív visszajelzés, hogy ő egy helyes gyerek, esetleg ő is több pozitív érzéssel fordul az emberek iránt, és Attila már húzza a száját, most jó megnézni. Igen, mert hát persze ez személyiség függ, hogy ki hogyan reagál az ő tért jelzésekre, de hát valószínűleg tartom, és a tapasztalat azt mutatja, hogy aki túlságosan önmagától értetődő pozitív visszajelzéseket kap egyszerűen csak a külsejére vonatkozólag, az belül nem biztos, hogy egy olyan igazán a fejlődés útján haladó tapasztalatokat fog magába gyűjteni ezzel kapcsolatban, tehát inkább az elszállt. Uh-huh. Hát nem csak a fordított esetben, amin elkezdtük, hogyha valaki eleve egy ilyen súlyosabb negatív adottságokkal jön, akkor az a visszajelzések eléggé befolyásolhatják a személyiség alakulását. Természetesen, nem? De hát függ az ő személyiségétől, hogy milyen, mert lehet erre reagálni olyan módon, hogy ettől egy kétségbeesett és az egyensúlyában megbomlott belső személyiség fog alakulni, teljesen akár depresszió, vagy tehát csúnya dolgok fel is elmehet a dolog, de úgy is reagálhat rá, hogy ezek a dolgok nem igazán lényegi dolgok az életben, ami alapján engem így megítélnek, és keressük meg azokat a dolgokat, amik igazán lényegi dolgok. És ez indítatást adhat olyan keresés felé, olyan kutatás felé, amivel lehet, hogy ő önmagában olyan dolgokat fog találni, vagy olyan állapotba fog jutni, ami egy sokkal nagyobb érték és sokkal jobb szépség, mint azoknak a szépség, akiket kívülről azt mondják, hogy szép, és akkor ennek hatására ő teljesen el van magával telve, és bizony, ami benne ki fog alakulni, az közel sincs ahhoz a szépséghez, ami abban a másik emberben megtalálható a fejlődése során, amire ő tulajdonképpen a külső negatív vonásai késztették és vitték, és biztos, hogy ez is nagyon mély összefüggéseket rejt, és fel lehetne tárni esetleg egy asztrológiai elemzéssel, vagy spirituális egyszerűen logikai okfejtéssel, hogy milyen előzmények következménye az, hogy valakinek a külseje, mert hát ugye nyilván semmi nem véletlen, az is valakinek a következménye, hogy ilyen vagy olyan a külseje, és hogy ő erre, hogy reagál már, az sem véletlen, és hogy ezzel mit tud elérni, valószínűleg az ő választásai, az ő irányultsága, és az ő kapaszkodásai valamerre fogják eldönteni, hogy ebből ő pozitív, egy belső gazdagodással fog kijönni, vagy pedig nem sikerül megoldani ezt a problémát, és egy kudarccal jön ki belőle. Igen, mert akinek van egy nagyon jó adottsága, tehát egy akár jóvágású férfi, vagy egy nagyon szép nő, akkor ő már nem fektet. Máson nem is kell hangsúlyt helyeznie, úgymond, és ez egy felszínes dolognál megreked. Igen. Igen, és akkor nem foglalkozik tisztelet a kivételnek. Ti már alaposan körüljártátok ezt a témát, amiből ki is világlik az, hogy a szépség az egy relatív dolog. vagyis a megítélőtől függ, hogy mit tart szépnek és mit nem. Amire statisztikák is vannak, és különböző tapasztalatok, hogy nem egyformán látunk szépnek ugyanolyan dolgokat. Például legutóbb láttam egy statisztikát, hogy a nagyon dekoratív, szépnek mondott nők, akik a mai szépségideálnak megfelelnek, azok meglehetősen nagy elutasításra találnak a férfiak körében, mindössze a férfiak 20%-a az, aki hajlandó lenne egy ilyen nővel az életét összekötni. A többsége az egy egészen másfajta ideálhoz vonzódik, ami nem tartozik a ma idealizált szépség körében, mert lehet, hogy az illető inkább mit tudom én, húsosabb, vagy nagyobb, vagy kövérebb, vagy alacsonyabb, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, inkább szürke, és inkább azt keresik az emberek, főleg a tapasztalat birtokában, amiben egy mélyebb tartalom rejtekezik, és ez a külső dolog, ez meglehetősen másodlagossá válik. És ezt láthatjuk természetesen, például Afrikában is rendeztek például szépségversenyt, és egy 128 kilós nő győzött, ami azt mutatja, hogy ott az a szépség. Vagy például Indiában a mai napig nyiszlett pici férfiak mellett hatalmas megtermett nők vannak, és ezek büszkék rá, és azt tartják szépnek. Sőt, a védák úgy beszélnek, hogy a mozgása az elefánthoz hasonló. Tehát egy nőt így dicsérnek, hogy olyan szépen mozog, hogy az elefánt. Tehát nem valami gazellához, vagy nem tudom, őzikéhez hasonlítják, hanem az elefánthoz. Tehát ez nagyon érdekes dolog. A stabilitással függ ez össze, hogy azt érzi belőle. De még a férfiaknál is, én például nem vagyok annyira nyiszlett, mondhatnám, és például Indiában nagyon népszerű vagyok, amikor megjelenek, mert mindenki jön, és akkor simogatja a hasamat, hogy milyen nagy, és milyen jó, és ez tetszik neki, de komolyan ez indiaknak nagyon tetszik, mert valamiképpen a szépség ideáljuk szerint ez valamit ösztönös és tanult dolog bizonyára a kultúrából is fakad. Mint ahogy tanult dolog az, hogy ma a nagyon nyiszlett és tulajdonképpen meglehetően depressziós kinézetű hölgyeket tartják szépnek, vagy legalábbis egy néhány éve még ez ment a divatba, mert ezt tanulja, valaki ezt sugallja, valami oka van ennek, most nem akarok belemenni, üzleti oka van természetesen, de olyan mértékig sugallják, hogy ez a szép, hogy ezt látják, megtanulják az emberek, és van egy másik dolog, ugye, hogy van egy ösztönös ráérzés talán, hogy mi az, amit ő választana, és van egy dolog, ami a társadalmi megítélés miatt szép vagy nem szép, vagy jó vagy nem jó, az emberek nem szívesen választják azt, hogy egy nem szép vagy egy nem jó dologgal társuljanak, mert a mások szemében az értéküket veszítik. Na most ezek persze nagyon hamis dolgok, és érdemes mélyebbre menni, hogy tulajdonképpen ez a szépség miért van. Ez a szépség legjobban vizsgálható például a virágoknál, amik nagyon szépek, legalábbis a mi megítélésünk szerint, de nem csak mi ítéljük meg így, hanem például a dongók meg a méhek is úgy tartják, hogy nagyon szépek, mert oda vonzódnak a virágokra, de utána ez a virág kibomlik, elhervad. Egy szép bimbó kibomlik, akkor nagyon gyönyörű, és aztán elhervad. És ugyanezt látjuk tulajdonképpen az emberi szépségnél is, hogy van egy életszakasz, tudom én, 15 és 30 év között, amikor ez kibomlik, aztán lassan elhervad. Miért? Hogy odamonza a méhet, odamonza a porzót, ugye? Aki be fogja porozni a virágot. Ez egyszerűen a természetnek a törvénye, ugye? És nagyon ilyen nagyon el... Nagyon metaforikusan lettél. Fejezzük ki magunkat, de a lényeg az, hogy egyébként ez a fajta funkció nagyon nehezen működne, hiszen a férfiak nem vonzódnának a valamihez, akkor hát nem nagyon érdekelni őket, hogy szaporodjanak, ugye? Tehát ez a természetnek a, mondjuk úgy, hogy a trükkje. És amikor ezzel azonosítja magát az ember ezzel, akkor előbb-utóbb, amikor lejár ennek az ideje, és sajnos azt kell mondanunk, hogy a nőknél sokkal, de sokkal hamarabb jár le, Mert valóban az van, hogy sokszor már 20 éves koráig vége felé nagyon sok nő nagyon elhasználtnak tűnik, de hát később még inkább, miközben a férfiak látszolatnak, bírós elnézést. Bocsánat, én nem a szépségről beszélek, a valódi szépségről és a valódi vonzeréről az embernek, hanem arról a látszató külsődleges vonásról, ami kiül az arcára, a bőrén tapasztalata, amit ráncok számába lehet mérni, amit a pegyhütség meg a háj arányával lehet kifejezni, ami merőben testi és merőben külsődleges, de az idézi elő a szexuális vonzódást első, legalábbis a fiatalabb embereknél, akik szaporodó képesek, és itt az ideje, hogy családot alapítsanak. Tehát ez a természet oldaláról, ez egy ugyanolyan elrendezés, mint a virágnak a bimbózása, a vonzereje, a stb. Vagy a állatoknál, mondjuk sokszor inkább a hím az, amelyik színes, de akkor is megvan ennek a funkciója. Tehát mindegy, ezt nem akarom annyira részletezni. A dolog az, hogy ez egyszer eltűnik. Méghozzá viszonylag hamar tűnik el. Persze a kozmetik ipar meg mások próbál gondoskodni, hogy ez az illúzió fönnmaradjon, de ez illúzió marad. Ez hajfesték, ez puder, hát csak elég megnézni, vannak ilyen az interneten mindig szoktak ilyen hírek lenni, és akkor néha vannak ilyen hírek, hogy mit tudom én, lehet látni képet egy híres színésznőről smink nélkül, és föl sem ismered, tudod? És amikor ki van festve, akkor hát jól néz ki, de amikor nincs rajta a festék, mit tudom én, Goldie Hawn, vagy nem tudom én melyiket, és akkor egy öreg nő tulajdonképpen, egy ráncos, összetöppet valaki, tudod? És ha kifesti magát, akkor jól néz ki. De ez kozmetika, ez külsődleges. De belülről, és ez az, amit te mondtál, meg mindannyian próbáltak mondani. Van egy más dolog, ami a szépség, és a szépség itt szerintem a harmóniával kötődik össze. Tehát valami olyasmi, ami én megmerném kockáztatni, hogy az igazán gyönyörű dolgok, azok az isteni harmóniával kötődnek össze. De mindenképpen valami magasabb dologgal kötődnek össze. Nem ennyire a funkció szerinti dolgokkal, tehát nem egyszerűen az, hogy ezt teljesíteni kell, vagy úgy érzik az emberek, hogy ez fontos, tehát ez a szaporodás, meg ilyesmi, hanem egy magasabb, vagy finomabb dologkal kötődik össze, és igazából a harmónia az, ami tükröződik az emberen. Így aztán az ember lehet megítélés szerint nagyon csúnya, mármint az ilyen közönséges, gyerekes, vagy kamasz megítélés szerint lehet valaki nagyon csúnya, de akiben szintén ott van a harmónia felé való vonzalom, az föl fogja hamar fedezni a szépséget. És így fedezik föl, és ezért szerencsétlenek azok a nők, akik nagyon szépek, mert ő belülük nem ez a harmónia sugárzik, hanem valószínűleg a feszültség nagyon nagy. És a harmónia pedig még nem kifejlődött, tehát vagy nincs még meg bennük, vagy éppen ez a szépség ideál dolog elfedi azt, hogy ez egyáltalán fejlesszék. Hívjanak bennünket! Telefonszámaink 489 0999, illetve mobilon 30-as 228 98 00, mely utóbbira SMS-t is küldhetnek. Volt egy telefonálunk, Géza beszélt vele, csak hölgy az nem akart így műsorban szerepelni, és igen, és inkább nem is akart így megvárni, amíg vége van a zene, úgyhogy átadom a szót Gézának. Jó, érdekes dolgot mondott. Azt mondta, hogy mikor gyerek volt, akkor akit nagyon szépnek látott, azok a nagynénik és a nagymamák voltak, idős hölgyek, és a édesanyjának a korosztályában tűsarkú cipőben és kifestett hölgyektől mindig félt. Egyébként egy hölgyről van szó, tehát nem semmiféle ilyen hím és problémával, sovinizmussal nem lehet minket megvádolni, hogy ezt akarjuk nyomni. És azt mondja, hogy azokat hidegnek és idegnek látta gyermekként, míg a nagymamákat és nagymamakorú idős hölgyek pörsugárzott az a szépség, amire mai napig is emlékszik. Nagyjából. Most, hogy ezt mondod, az jutott igen eszembe, hogy későbbi képeken általános iskolás tanítónéni, mert most már nem gondolnám, hogy olyan szép volt, de én annyira szépnek láttam, de így fizikai értelemben is, szóval úgy megvalósította nekem, hogy olyan nagyon szépnek láttam a vonásait, a mozgását, a megjelenését, mert nagyon jó tanítónéni volt, hogy gyerek mennyire ha belülről, átérzi ezt a gondolom, belülről. Úgy gondolom, belülről a másikba szépséget lát, akkor az igazi valóságot látva a külső dolgokat is szépnek fogja látni. Uh-huh. Tehát ez mint a tipikusan a szerelem, azt mondják, hogy a szerelem vak, pedig igazából azt mondhatnánk, hogy a szerelem lát igazán. Mert amíg valaki a felületesen ítél meg valakit, hogy te azt szerint, hogy most hogy néz ki első ránézésre, és hogy szép vagy nem vagy szép, az egy felületes látásmód, és ez a vakság. A szerelem pedig lehet, hogy valami olyan meglátását teszi lehetővé a másik emberben, amitől kezdve nem számít annyira, hogy néz ki kívülről, akkor is szépnek látja, mert valami mélyebben lévő, eredendő szépséget talál meg benne. És ez egy nagyon érdekes gondolat jutott eszembe a Géza, az előbb itt említett, hogy a szép nőknek vannak problémáik ezek, hogy elmúlik a szépség, stb. És hogy valóban ez egy nagy hátrány lehet, hogyha valaki ugye külsőre szép, és ebbe ő magát teljesen bele is éli, hogy mindig pozitív visszajelzéseket kap, különösen egy nőnél, ahogy telik az idő, és ez megváltozik, ez komoly belső feszültséget okozhat, és az idő meg is hozza mindenképp a változást. Nemrégiben volt nálam egy horoszkóp, egy hölgy horoszkópja, aki olyan 30 éves körüli időben volt, és hát egy olyan, mondhatjuk, hogy csinosnak mondható, hát vénuszi, tehát egy bika asszenes elkező, tehát egy harmonikus. Ezt ő valószínűleg meg is élte, hogy ilyen csinos, ám ennyiben valószínűleg meg is rekedt. Tehát ő neki pontosan, ahol a feladatot mutatta volna a horoszkóp, vagy mutatná, az inkább a belső szépség feltárása, hát ezzel vannak hiányai, problémái. De hát olyan élet mellett, ahol a külső szépség dominál, ez nem igazán jut az embernek eszébe, és hogy ebbe belé is éli magát, akkor ezzel nem foglalkozik. Igen, ám csak ezt nem hagyja, úgy néz ki a természet sokáig, mert jön a változás, és ezt nagyon szépen lehetett látni, hogy ebben a korban ő nála, mert hogy 29-es kor körül mindenképpen van egy változás, ezt már asztrológiával említettem, egy igen erős alakulás, a legerősebb hatású plútói hatások voltak a Vénuszra, ami ugye Vénusz mint nála uralkodó, mert bikának az uralkodó és az aszcendens, és hát nem akarja belemenni, szóval ez egy nagyon nagy hatású, és ennek következtében egyértelműen látszik, hogy itt most igazából nincs választás. Tehát vagy rátér arra az útra, hogy a szépség ideáját, vagy az önmagára alkotott képét áthelyezi arra, amerre igazából neki kéne mennie, hogy feltárja magában belül a szépséget, ne rekedjen meg a külsőnél, vagy pedig olyan problémákban mindenképpen változni fog, tehát a szépsége, ha nem változik meg ilyen módon belülről, akkor is, meg egyébként is nagyon sokat fog változni kívülről. Magyarul és ez el fogja veszíteni a szépséget. Mindenképpen fogja veszíteni. Uh-huh. A külső szépségét uh-huh. azt mindenképpen el fogja veszíteni, hogy milyen mértékben fogja ezt elveszíteni, és hogy milyen mértékben tud mégis szép maradni, azért, mert megtalálja a belső szépséget, ez már ő rajta múlik. és ezeknek az embereknek valószínűleg a legnehezebb folyamat, akik igazából nem abban éltek, hogy a belső szépség, hanem a külső szépség, ami hangsúly. Engedjetek meg, én a harmóniára szerettem volna még egy megjegyzést tenni, hogy te is azt mondtad, Ildikó, hogy valaki, hát szépnek látszunk, mint hogy a telefonálunk, és azt mondta, hogy a nagymamát szépnek látta. Én is sok idős embert nagyon is szépnek látok, mert belülről nagyon szépek. Legyen az férfi vagy nő, ilyen értelemben teljesen mindegy. És mások nem látják ugyanakkor ezt szépnek. Tehát lehet, hogy valaki, ha közelébe kerülsz, megismered, akkor kibontakozik ez a szépség, és te látod, hogy ez valójában egy nagyon harmonikus ember, és ezért szép. De más, aki nem érzékeli ezt a harmóniát, vagy a számára a harmóniát más jelent, ezt nem bírja észrevenni. Hisz például mondjuk hát számomra mondjuk egyszerű példa, nem biztos, hogy mindenkinek olyan tapasztalata van, de mondjuk számomra egy öreg ember, aki a lelki dolgokra tud tanítani, egy gurú vagy tanító, aki egy öreg és csúnya valaki, mármint a közízlés szerint, mert mondjuk pláne nem is a magyar ízlésnek, hanem a keleti vonásokkal rendelkező számunkra szokatlan dolog, megismerem, nagyon szépnek látom. Megmutatom akinek a fényképét, hogy nézd, őtől sok minden jót tanultam, és szerintem egy csodálatos ember. Ez nagyon csúnya öreg ember. Tehát, jaj, de ijesztő, mondja a másik. Tudod? Miért van ez így? Mert ha ő megmutatja nekem a nagypapáját, akkor én is azt mondom, hogy ez az öreg, nem tudom én, kamposorú, nem tudom én kicsoda, ez neked annyira tetszik, ne csináld már, tudod? Természetesen azért, mert a harmónia a számomra ismeretlen, amit ő képviselt. És ez nem feltételezem, hogy ez pontosan ugyanaz a harmónia, lehet, hogy ez egyre finomodik, és van egy magasabb, és van egy durvább változata, hisz csupán az, hogy valakiről például gondoskodik valaki, ami egy eléggé gyakorlatilag dolog, és a szeretetnek a legegyszerűbb kifejeződése, és lehet, hogy semmi többet nem tudod neki, mint enni, a gyermekkel bizonyára szépnek fogja látni azt a nagymamát is, vagy azt a nagypapát, vagy nagybácsit, aki ellátja ezt az egyszerű dolgot, aki maga esetleg nem is annyira jó, csak ebben a kötelességében kötelesség tudó például. A gyerek számára mégis egy harmóniát képvisel, a gondoskodást, a hátteret adja, stb., és ezért szépnek fogja látni. Meg ahogy ezt a harmóniát mondod, hogy valamikor valaki nem szabályos szépség, de mégis úgy első benyomásra is olyan nagyon kellemes ránézésre is tett, amikor még nem is beszélgetsz vele. És ez a harmónia végül is egy saját belső harmóniát jelent, és akkor megint eljutunk oda, hogyha ő magát tudja szeretni. És az feltétele annak, hogy mások felé is szeretettel forduljon. Tehát, hogyha egy belső egyensúlyt megtalál az ember, akkor már, ha nem is annyira ismeri, tehát nem úgy, mint a nagypapám adott valamit, vagy jó volt hozzám, hanem akár egy fénykép alapján is úgy érzed, hogy sugároz valami egyensúlyt, és úgy jó lenne ismerni azt az embert. De most a szépségről is, ahogy mondtátok, hát ez iszonyú nagy csapda, amikor ezt a külsődleges szépséget nem bírja abba hagyni. Tehát nem csak és nem is korfüggő, ahogy mondod, hogy kozmetikai ipar, hanem talán sokkal több depressziós, meg csalódott, meg boldogtalan ember van, aki így a külső szépségre épít, mert nekem nem elég hosszú a szempillám, és emiatt is már képes elkeseredni, és mindenféle mesterséges dologgal kompenzálni. Szomorú az, hogy nem ébrednek rá erre, de ez tényleg nagyon-nagyon nehéz lehet megélni. Azt akartam, azt hadd meséljem, mert még viszonylag egy gyerekkor, vagy egész fiatal lánykori élmény, mikor én is ahhoz kötöttem, hogy aki olyan tökéletesen szép nő, hogy annak mennyire jó lehet. És nem ismertem személyesen, buszon utazott egy fiatal nő, és a barátnőjének panaszkodott, de egy gyönyörű szép nő volt, és iszonyúan zokogott párkapcsolati probléma miatt, és én akkor döbbentem rá, hogy nem a szépségről szól a párkapcsolat. Lehet, hogy fura, de nekem egy ilyen megdöbbentő élmény volt. Valószínűleg ez egy fejlődési folyamat, hogy miről szól egy párkapcsolat. Pont tegnap beszéltem egy ismerősöm, egy viszonylag fiatal emberrel, akinek most volt egy szakítása, épp hogy összeakadtak házasodni, már évek óta még is laktak, de most mégis szakítottak, és ő mesélte, hogy ez most őt mennyire megvisel, és hogy mennyire alakult benne az, hogy bár még fiatal, hogy hogyan tekint a kapcsolatokra. Tehát amikor még fiatalabb volt, akkor elsősorban mondjuk a külső számított, meg a nagy szerelem, meg a nagy lángolás, és aztán ahogy néhány ilyen dolgon keresztül jutott, ez a lányjal már tulajdonképpen inkább egy ilyen szeretetnek nevezett kapcsolatot éltő meg. És valahogy, hogy ennek is vége lett, úgy gondolja, a lány volt még éretlen arra, tehát ő lehet, hogy még inkább a lángolós időszakában van, és hogy most ő már tulajdonképpen arra vágyik, hogy egy olyan hölgyel, vagy olyan lányjal találkozzon, akinek szintén ez a belül megért szeretet középpontban levése az, ami fontos, és ennek a megtalálása. És biztos, hogy az igazi kapcsolat és az igazi szépség az valószínűleg abból fog jönni, nem pedig egy ilyen külsődleges felületes találkozásból, és akkor fogja igazából szépnek tartani a másikat, hogyha azt a fajta érzelmi stabilitást, biztonságot megtalálja a másikban. Most fog kijönni majd egy mozifilm, talán már a jövő héten is, a Jack Nicholson játssza az egyik főszerepet, ahol egy olyan bohém férfit alakít, akinek nem volt még 30-on felüli barátnője, és a nagy meglepetés akkor éri, amikor az épp aktuális barátnőjének a házában, nyaralójában vannak, és betoppan az édesanya, aki szintén egy nagyon csinos, azt hiszem, hogy a Jessica Lange játssza talán, és ilyen formán rájön arra, hogy igenis lehet szép egy idősebb hölgy is, és ennek a konfliktusnak tulajdonképpen a humoros vetületeit tárgyalja a film, de biztos, hogy azért a színészek nagyon jók, de ebben is van egy ilyen oldal, hogyha van például egy nagyon jó vágású férfi, akkor ő hozzá van szokva ahhoz, hogy igenis nem kell annyit tennie azért, hogy vonzódjanak hozzá, és lehet, hogy ott van 40-50 évesen, és még mindig a kizárólag a karosszériára megy, úgymond. De ebben van valami, szóval, hogy a természetnek, vagy csillagoknak milyen csapdája ez, hogy vagy miért alakul vajon így, hogy főleg a férfiaknál van, hogy fontosabb a külső. Már hogy fontosabb a külső. Tehát egy férfi úgy gondolt, hogy inkább azt szerint tekint egy nőre, hogy az a nő kívülről hogy néz ki, mint hogy milyen belső értékei vannak? Uh-huh. Vagy hogy saját magával kapcsolatban tartja fontosabbnak nem a szépség. Nem a nőket, tehát hogy szokták mondani, először ugye, úgyis a találkozás. Csúnya férfi nincs, de hogy a férfiak számára meg... Hogy a nőnek az a fontos, nekem mindig úgy tűnik, igen, hogy... Hát aztán a Géza is beszélte, hogy nem biztos, hogy ez így van. Tehát ahogy volt egy ilyen statisztika, hogy a férfiak mindössze 20%-a választaná az a szépség ideált. Az lehet, hogy az első reakció, tehát a hétköznapi férfi meglát egy ilyen mai szépségidának tartott nőt, akkor egyből felbuzdul, meg mindenféle kijelentéseket tesz, de hogyha már arról lenne szó, hogy ő magának válasszon egy stabil társat, párt, akiben megtalálja az életében azt, amit ő igazából szeretne, ott már valószínűleg ettől idegenkedni fog, mert ezt nem érzi benne. Nem a hosszú párkapcsolatra gondolok, hanem a természet. Igen, tehát amit mondtál is, hogy mikor szexuálisan a legérettebb korban van, akkor bizony jobban a első külső szépség, ami de a csapda ebbe az valóban, vonza. Ez egy nagyon jó szó, itt mondtál, hogy csapda a külső, mert aki erre ráharap, és aztán utána megtapasztalja, hogy mi az ember belülről, az meg fogja tudni, hogy miért is esett csapdába. Az egy igen ritka eset, én úgy gondolom, és nagyon szerencsés eset, hogy valaki kívülről nem csapda, mint szépség, hanem utána fel lehet fedezni azt, hogy belülről esetleg még szebb, mint amilyen kívülről. Meg aki már rendelkezik ezzel a külső szépséggel, úgymond, akkor hozzászokott, ugye, hogy nem kell sokat tenni, hogy megismerkedjen másokkal, és akkor egyszer csak azt veszi észre, hogy akik mélyebb ismeretségre szeretnének szert tenni vele kapcsolatban, azok eltávolodnak, ha esetleg kinyitja a száját. Vagy ha jobban megismerik. Igen, ilyen tapasztalatai szerintem mindenkinek voltak az életben, hogy egész az meg nem szólalt, addig volt vonzó. Aztán ugye a férfiakra, de szerintem a nőkre ugyanúgy vonatkozik, mert azok is válogatnak, hogy más szempontok szerint valóban, hogy az ember az tulajdonképpen egy állatnak és egy magasabb rendű lénynek a keveréke. Tehát ami azt illeti, hogy mint biológiai lény hogyan működik, nem sokban különbözik egy bika szarvastól egy férfi, vagy egy kutyától, vagy egy macskától. Tehát az, ami lezajlik benne, mint biológiai folyamat hormonális szinten, az hasonlóan megy, mint az állatoknál. A különbség az, hogy az állatoknál ez meglehetősen szabályozott ösztönök szerint történik. A maga a természet is sokkal jobban szabályozza, tehát üzekedési időszak, stb. Az embereknél ellenben pont azért, mert a tudatossága sokkal magasabb, mint az állatoké. Tehát van egy szellemi világa, ami nyitott, és egészen nyitott, sőt, képes abszolút nyitottá válni, tehát a teljesen a szellemi és az isteni szférába be tud hatolni, de ez a szelleme által van, nem a teste révén. Ez a lehetősége van meg az embernek, de mégiscsak egy olyan testben van, ami nem sokban különbözik egy állati testtől, amiben ugyanolyan hormonális folyamatok vannak, és ezen az ösztön szinten a választása az anyagi vagy a külső szépség felé hajlik, vagy pedig a szexuálisan megfelelő partner felé hajlik. Tehát az most mindegy, mit tart szépnek. Lehet, hogy nem a mi ízlésünk szerint, de ami neki valami oknál fogva vonzó. És a belső szépséget, az pedig egy bizonyos tudatosság elérésekor kezd észrevenni. Na most az emberek igen nagy részének van valami fajta fejlettebb tudatossága, tehát amikor azt mondják, hogy 20%, akkor talán nem állunk messze az igazságtól, hogy az embereknek talán egy 20%, aki nagyon nem törődik ezzel a dologgal, vagy még kisebb hányad, aki nagyon-nagyon-nagyon nem törődik. Tehát van egy rétege az embereknek, akik valóban alig fejlettebbek, mint egy két lábon járó állat. És ezt lehet, hogy nagyon civilizáltan adják elő egyébként, tehát megtévesztő. De az emberek többsége, egészen beleértve a bölcs és szent emberekig, van egy magasabb törekvésük. És ebben ez egy nagyon-nagyon széles skála, és ennek azért a középső tömegében az van, hogy viaskodik. Ugye? Van egy kis réteg, aki nem viaskodik, és teljesen állati módon dönt, és szex, és pénz, és ezt megszerzem, élvezem, de a többség az úgy van, hogy neki ez egy dilemmát okoz. Érzi, hogy ez nem így kéne, nem a legjobb, de azért mégis nagyon erős a vonzom, nem tudom legyőzni, bűntudat, és egy egész más világ. És az van egy kis része megint az embereknek, akik fölé emelkednek, és a lényeget mélyebben észreveszik. Hát persze, én úgy gondolom, hogy ez volna jó, hogyha ezt ebbe az irányba mehetnénk, hogy ezt a lényeget észrevegyük. A hold már üvöltésre vár, Én telefonáltam megint, pontosabban én mentem a telefonhoz, egy kedves édesanyja telefonált, és azt mondja, hogy nagyon tetszik neki a beszélgetésünk, és ő úgy találta, hogy talán nem is 10 vagy 20% állatias az embereknek ilyen értelme, hanem ő megkockáztatna, hogy 90% az, aki hát nem tud fölebb emelkedni az állatias ösztönökön, vagy legalábbis nehezen. És hát egy konkrét példát mondott, hogy van egy nagyon szép lánya, aki azt mondja, hogy tényleg egy igazán gyönyörű lány, aki már dolgozik, és állandóan belerúgnak szó szerint, tehát nem tehát elküldik, elbocsátják, tehát úgy bánnak vele, hogy hát bántják tulajdonképpen, és ez a szépségével összefügg. Tehát, és azt mondja, hogy a lány megpróbálta, hogy időbe levágatta a ját kopaszra, jó. És akkor még rosszabb lett, mert azt mondták, hogy hú, még érdekesebb, még vonzóbb, tudod? De ugyanúgy ilyen ösztönösen, ilyen állatiasan viszonyultak hozzá, és nem a tartalmát nézték, hanem ezt a külső vonzerőt. Szóval ez tulajdonképpen egy döbbenetes tapasztalat, hisz nem a lány, aki szép, nem az ő, nem vele van a hiba, tudod? Hanem az a reakció, amit kivált, az a külső vonzalom, ami tulajdonképpen az embert ilyen, ezt már én mondom, az én, ahogy megértettem, hogy talán a férfiak, mint egy ilyen fogyasztó eszközt látnak benne, és talán még gyűlölik is benne azt, hogy ez egy értelmes egyetemet végzett, képzett, tehetséges valaki. Rögtön az elérhetetlenséget is hordozza magával. Nem akarják partnerként látni valószínűleg, nem, hanem csak egy ilyen élvezeti tárgyként, mert hogy túl szép. De az is lehet, hogy neki pont most ez egy ilyen tapasztalati kényszer, hogy ezt ő megtapasztalja, hogy az a fajta reakció, ami egy embert ilyen szinten ítél meg, ez nem egy komoly, nem egy értelmes, nem egy igazán elmélyült viszonyulást egy emberhez. Lehetséges, hogy ezen keresztül tanulja meg ő azt, hogy a mélyebb értékek felé kell orientálódni. Szerintem biztos érzékeny erre, mert különben nem vágott olyan kopaszra. Nem választottam azt, hogy úgymond szeretne, meg szóval nem számít neki a szépség, hanem ő biztos értékesebben gondolkodik. Igen, ő már lehet, hogy szabadulna tőle igazság szerint, vagy jobban érvényesülne az életben, hogyha neki ez nem lenne a birtoka, úgymond, de lehet, hogy akkor itt talán könnyebb lesz. Hát én egy zen történetecskét tudok, vagy nem is zen történet, volt egy ilyen szerzetes nő, japán, és nagyon gyönyörű volt, és zen buddhista szerzetes lett, és hát az volt a probléma, hogy minden szerzetes ki akarta lekezdeni. És akkor összekaszabolta magát egy alkalommal, és nagyon csúnya lett. És aztán azóta nem volt semmi problémája. Most ezt nem véletlenül se tanácsként javaslom, de az, hogy ettől a fajta társadalmi reakciótól milyen drámai elválni, vagy megszabadulni, ez nem is csak a korunknak a tünete, és ez jó pár száz évvel ezelőtt volt, és egy híres buddhista szerzetes lett, aki aztán írta ezeket a szép kis koronokat. Az előbbi gondolataidhoz csatlakoznék egy kicsit visszatérve az asztrológiához, hogy ugye az embereknek egy része most, hogy mennyi az egy kérdés, hogy pusztán az állatias dolgokhoz vonzódik, vagy ösztönök alapján tekint valakire, egy más része vívódik, hogy most mi az igazi érték, és egy kisebb része pedig nagyobb értéket helyez mondjuk a lelki és a belső értékekre. És az emberi kapcsolatoknál itt már szó volt arról részemről, hogy a két horoszkóp az összeegyeztethető és megmutatható, hogy hol vannak kapcsolati igen. pontok. És ez egyértelműen mutatkozik például, hogy a két pár között esetleg az állatiasnak nevezett, vagy mondjuk a szexuális beállítódás az, ami elsőrendű a Mars és a Vénusz kapcsolódásai. Tehát ezek mind tulajdonképpen valahol a felszínen mozgó, legalábbis egy mélyebb szempontból nézve a felszínen mozgó kapcsolatok. Biztos, hogy a kapcsolások nagy része tartalmaz ilyen jellegű összefonódást, tehát a Mars és a Vénusz egymáshoz való pozitív viszonyulása, vagy hát energiacseréje a két oroszból megtalálható. A másik végletben pedig én úgy gondolom, és találkoztam ilyennel, azért is merem így mondani, mert azért ezek elég mély területek, a Nap és a Neptunusz kapcsolódásában. Tehát itt már a Nap, mint a tudati mag jelenik meg, hát a létben, mint az ego képviselődik. A Neptunusz pedig egy legtisztább formájában a tiszta szeretet, a teljes önátadás szimbolizálná, hogy ha valaki ilyen szempontból akar fogalmazni, akkor mint az isteni szeretetnek a jelzője. És itt valójában egy ilyen kapcsolódásban azt hoznám ki a Nap-Neptunusznál, hogy azt az egót oldó szeretet. Tehát az a mélyen megélt, átélt szeretet önmagában az emberben megtalált szeretet, ami képes arra, hogy feloldja az ő egóját. És a két ember között ilyenfajta kapcsolódás található, akkor ők egymásra, különösen mondjuk van ilyen is, hogy kölcsönösen ez megtalálható van, találtam ilyen élő példát. Tehát kölcsönösen ők tulajdonképpen, ha így nézzük ebbe a szempontból, akkor az emberi kapcsolatok a legmagasabb szintűt tudnák megélni, hogyha ők erre ráhangolódnának, hogy olyan mélyen fel tudna bennük támadni a szeretet, a tiszta szeretet önmagukban, és ennek átadják magad, és engedik érvényesülni, ami képes az egót feloldani. Tehát képes egy magasabb létállapot, egy magasabb szeretet élmény megtapasztáshoz elvezetni. És a két ember között nincs is például ilyen Mars-Vénusz kapcsolat, az egyáltalán nincsen, csak ez az, ami dominál ilyen kapcsolatban. Most, hogy az ember mit választ, hogy egy ilyen kapcsolatot fel tud-e vállalni, vagy e felé orientálódik, a vágyai e felé viszik, vagy olyan fajta kapcsolathoz, ahol mondjuk a horoszkóból a Mars-Vénusz kapcsolódások mutatkoznak meg, ez már az egyének a döntésétől. Valószínűleg a sok tapasztalattól és azok a dolgoktól függ, amiken keresztül ment már eddig, hogy mire hajlandó és mi az, amire igénye van. Most nagyon szép magasztos lett a vége, az elején akartam kapcsolni, de akkor visszatérnék most. Többször is az ösztönöket állatiasnak nevezitek. Ezzel ellen egy kicsit tiltakoznék, mert nekem az is ösztönös, hogyha valakit szimpatikusnak találok, vagy sokkal jobban becsülném a... Ami most az állatos ösztönökről beszéltünk. A természeti törvényeket, igen. Mint hogy ennyire leszóljam, hogy az az állati, amitől meg kell szabadulni, valahogy be kell integrálni, vagy építeni. Nem, hogy azért teljesen elutasítani se szabad, hogy az ösztöneink ugyanúgy működnek. Kérdőjel. Igen. Igen. Nem akarok válaszolni. Hát az ösztön, én úgy gondolnám, tehát az ösztön az mindenképpen olyan irányultságú, amit a testhez kötődő, tehát a testi mi volt, tehát akarja az embernek érvényre juttatni és megerősíteni. Amíg az ösztön és amit nem tudatosan irányít, az, hanem mondjuk szívből jön, vagy ráérzés, az nem ösztönnek nevezitek? Vagy ösztönösnek? Hát én azt hiszem, hogy az ösztön az nem tudatosan jön semmiképp. Tehát ez most egy ilyen furcsa az kérdés. Az jó, odáig egyetértünk, hogy nem tudatos. Ez én az ösztönt mindenképpen az érzéki működéssel kötöm leginkább össze, vagy pedig valami olyan fajta, hogy mondjam, ilyen funkcionális vágy, tehát tényleg, mint a szaporodásnak az igénye, ami nem biztos, hogy a te igényed, mint egy személyé, hanem a természet által mondjuk úgy, hogy ránk rót, vagy a természettel kapcsolatban fölmerülő számunkra igényként a létfenntartással, ami összefügg az ösztönös, az állatok nezemben, és ami összefügg a létfenntartással, hogy megszer a táplálékát, az emberi lét arra való, hogy ezt egy magasabb nívón, egy magasabb szellemi szinten teljesítsük. Tehát itt nem arról van szó, hogy valamit el kell utasítani. De hogyha valaki észszel választ párt, az az se egy olyan szimpatikus hát, nekem. Én azt hiszem, ez ennyi bonyolultabb, nem észre, hanem lélekkel kell, tehát egy bizonyos magasabb tudatossággal akkor leszünk képesek. Mert hát mi a lényeg? Akkor teljesen definiálási kérdés, mert a lélekből választás nekem egy kicsit, ahol benne van egy kicsit az mármint amit nekem jelent az ösztönösség, meg a de ez megint egy nagyon tudatosság kört érint, mert véleményem szerint igen, kevesen, tehát nem is százalékban, hanem ezrelékben lehetne meghatározni azoknak a számát, akik lélekben akarnak társat keresni. Is, meg nem is. Én azt mondom, hogy... Szerintem mindenkinek van erre vágya. Igen. Csak hogy milyen szinten tud ez megjelenni. De amiről, tehát ez a nagyon magasztos szint, amiről beszéltünk, akkor ez már igen ritka. Van egy szakadék a megvalósítás és a jó érzések között, de azért ez a tendencia az embernél fönnáll. És az ösztönökhöz, én úgy gondolom, hogy az ösztönbe talán olyasmit is beraknál, amit lehet, hogy nem ezért lehet, hogy másik a felfogás, azt a fajta intuitív megérzést, hogy már nem ösztön. Igen, hát egy magasabb igen, most helyről egy jövő, gondolom, ezt teljesen ez hát én az ösztön rá, azért gondolom, hogy ezt mindenképpen kötném mondasz. A testiséghez, tehát ez a fajfenntartás, fajfennmaradás. Persze van olyan megérzés, ami nem tudatos, de én azt már nem ösztönöknek nevezném. Ez egy magasabb szintre jövő intuitív megérzés. Jó, egy más. Akkor ebben a fogalmi tisztázásban megnyugodtam. Még egy dolgot szeretnék mondani, hogy visszatérjünk így a szépséghez, hogy nagyon érdekes, hogy a régebbi kultúrák, és hát ennek még ma is megvannak a nyomai, bár a nyugati kultúra meglehetősen ellenséges ezzel kapcsolatban, gondoskodtak valamiképpen arról, hogy az embereknek ne a szépsége legyen a domináns, hanem mint testi lények, el legyenek takarva. Csadar, szári, leplek, mit tudom én, micsoda, talán egyszerű öltözéket hordtak, vagy ha nem egyszerű, akkor is olyan dolgot, ami a formát, tehát az embereknek az alakját, és a férfiakét egyaránt, hisz egy beduin a izéjével, meg a leplével, nyiszlet, vagy kövér, vagy izmos, vagy sovány, vagy ilyen, az mindenképpen akkor is elfogadhatóan néz ki, és a nő is elfogadhatóan néz ki. Egy száriban majdnem minden nő gusztusosan vagy kellemesen néz ki, tudod? És hogyha pláne szemérmesen elhagyja maga előtt a száriát, akkor a kutya se vizsgálgatja, hogy most szép vagy nem szép. És nem biztos, is ez volt. Biztos, hogy vonzó lesz. Mi? Biztos, hogy vonzó mindenképpen lesz. A viselkedésével, a izével kifejezése tudja jutatni azt, amitől egy nő vagy egy férfi kellemes partner vagy jó vonzó személy. De a állatias tekintetek előtt el volt rejtve. Ma pedig, és hát szerintem ez összefügg azzal, hogy nincs családi háttér, nincs, tehát az emberek, mint a hogy mondjam, árva gyerekek, szóval ki vannak eresztve, aztán szerez magadnak valakit, tudod, és meg kell küzdeni érte, mint a pusztában, vagy nem is tudom hol, tehát az állatvilágban. Nincs egy háttér, ami gondoskodna arról, hogy ha nem vagy szép, akkor is szerez valakit. Ha szép vagy, akkor tud kezelni ezt a problémát, amiről ma beszéltünk. Mert azért a mögött ott volt, hogy ott a családnak, főleg a családnak a gondoskodása mögötte volt. Azért nem éppen pozitív példáltam, hogyha mondjuk egy csadorviselés eszembe jut, ami a külső jegyeket eltakarja, szóval mintha nem terelni nem. Arra felé, hogy akkor nem, azért a lelki tulajdonságok jobban érvényesülnek. Azért tartja a nyugati ember nem jónak, vagyis, hogy mondjam, elutasítandónak, mert arra gondol, hogy ez a szabadságát csorbítja. Azért, mert ha ő neki még csalat kéne hordania, de se a szülei, se a rokonság, se senki, nem, se a tanárok nem tudnak gondoskodni arról, hogy ő pár találjon, megtalálja az életének a helyzét, stb. Akkor egy nagyon szerencsétlen helyzetbe állna ott a csadárban. De ha ez egy nagy családon belül van, ahol gondoskodnak, és összejönnek a kapcsolatok és támogatáson, ott ez egy védelem, nagyon pozitív védelem a külső támadástól. Hát, jó. Igen. Itt van már Zsófi, aki a humanista lónevelésről fog majd nekünk mesélni. Úgyhogy most itt megszakítjuk, és szerintem nem befejezzük, hanem tényleg csak megszakítjuk ezt a beszélgetést, mert talán úgy látom, hogy még van mit mondanunk róla. Úgyhogy köszönöm szépen, hogy hallgattak. Én Ésik Anita vagyok, és 2 hét múlva ismét várom Önöket. You make me feel I'm you.